Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 10 maja. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ważne dla rolników ustawy przyjęte w Sejmie. We Włoszech powstaje nowy system obrony neutralizujący rosyjskie drony na Ukrainie. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na wschodzie i południu Polski. Sejm przyjął ustawę o zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze. Celem przepisów przygotowanych przez rząd jest zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych hodujących świnie, owce, kozy i konie. Ci rolnicy otrzymają zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dopłata ma zostać zwiększona ze złotówki 20 groszy do złotówki 46 groszy za litr. A wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik tłumaczył, że istnieje możliwość podniesienia zwrotu do 2 zł. Czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej. Spodziewamy się, że ta notyfikacja będzie niebawem, bowiem na mocy obowiązujących przepisów mogliśmy tę akcyzę zwiększyć do złoty 46 groszy, a 54 grosze traktujemy jako dodatkowe wsparcie na mocy przepisów Komisji Europejskiej związanych z wojną w Ukrainie. Kluby opozycyjne poparły ustawę, choć w trakcie debaty ich przedstawiciele zgłaszali liczne zastrzeżenia. Tak mówił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Mirosław Maliszewski. Najważniejsze zastrzeżenie dotyczy kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, terminu wprowadzenia tych przepisów w życie. Można było to zrobić dużo wcześniej. Nasze zastrzeżenia dotyczą też kwestii nieobjęcia producentów drobiu zwrotem części podatku zawartego w cenie oleju napędowego. Sejm przyjął też ustawę mającą ułatwić budowę budynków gospodarczych, na przykład silosów, a także ustawę o utworzeniu Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ma on umożliwić wypłatę rekompensat dla tych rolników, którzy nie otrzymali zapłaty od niewypłacalnego podmiotu. Udało się znaleźć kompromis w sprawie dyrektywy metanowej. Parlament Europejski opowiedział się za złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu w sektorze energetycznym. Wiceminister klimatu Adam Gibourże-Czertwertyński powiedział, że porozumienie umożliwi dalszą pracę polskich kopalń. Udało się taki kompromis znaleźć, który umożliwia dalsze funkcjonowanie polskich kopalń, więc poprzez podniesienie tych limitów emisji metanu i też poprzez zapewnienie, że ewentualne opłaty, które będą wniesione przez kopalnie, zostaną przeznaczone na inwestycje redukujące emisje z tych kopalń. Teraz ma być uzgodniony ostateczny tekst rozporządzenia. To narastało od jakiegoś czasu, przyznaje poseł Bogusław Sonik, który poinformował o swoim odejściu z Platformy Obywatelskiej. Jak wyjaśnia, sprawę przypieczętowało podejście partii do liberalizacji prawa aborcyjnego, dopuszczającego aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Ostatecznym argumentem było to, że każdy, kto chce być na listach Platformy Obywatelskiej, musi się zadeklarować w sprawie światopoglądowym. No i to dla mnie było nie do przyjęcia. Generalnie chodzi o to, że zawsze była swoboda światopoglądowa w Platformie, która miała wiele nurtów. No i to było dla mnie nie do zaakceptowania. Poseł Sonik nie informuje o swoich dalszych planach politycznych. Dopuszcza jednak możliwość startowania w wyborach z listy koalicji PSL-u i Polski 2050. W fabryce pod Rzymem produkowany jest nowy system obrony neutralizujący rosyjskie drony na Ukrainie, podała ANSA. Według włoskiej agencji system może być w użyciu w najbliższych miesiącach. Jego części produkowane są we włoskiej filii niemieckiej firmy Rheinmetall, a jego pierwszy projekt został opracowany w Szwajcarii. Produkcja we Włoszech, jak wyjaśniono, umożliwi eksport broni na Ukrainę bez żadnych ograniczeń, biorąc pod uwagę, że obowiązują one w neutralnej Szwajcarii. Uwaga na przymrozki w nocy na wschodzie i południu kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, zachodnich części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i południowych części województw małopolskiego i śląskiego. Na południu kraju w nocy temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 7. Poczta Polska we współpracy z Polskim Radiem wydała kolekcję kryptopocztówek 1.0 Motywy Pocztowe. Emisja składa się z 4 tokenów. To połączenie graficznych motywów pocztowych pochodzących ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz nagrań pochodzących z archiwum Polskiego Radia. To unikatowy projekt, podkreśla prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska.

Słońce pod Księżycem, dwoje młodych twórców, pan Dawid Nikel i pani Katarzyna Gałązka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, miło nam. Drodzy państwo, Bring Back Alice. Przed nami ostatni odcinek sezonu numer 1. Być może będzie sezon numer 2. Zaraz zapytamy o to twórców. Panie Dawidzie, ponieważ jest pan reżyserem, pamięta pan to pierwsze spotkanie z twórcami, pierwsze spotkanie z Katarzyną Gałązką na przykład? Pierwsze spotkanie z Katarzyną Gałązką, czy pamiętam? W sumie to pierwszego chyba nie pamiętam, ale Kasia tak często przychodziła na castingi, że ją bardzo dobrze zapamiętałem. Chociaż pierwsze pamiętam, Kasia bardzo się rozpłakała na tym castingu, grała tam jakąś scenę Moniki, no i ja od razu mnie to urzekło i stwierdziłem, że to jest właśnie nasza Monika. Nasz casting był o tyle skomplikowany, że ja bardzo chciałem każdego aktora wybranego z każdym aktorem połączyć i żeby wiedzieć, że to są najlepsze duety i najlepsza grupa, więc ten casting był bardzo długi. Ale pamiętam, że Kasia na pierwszym spotkaniu na pewno bardzo płakała. To jest tak. Myślę, że ten casting to jest rzecz, o której warto opowiedzieć, bo zazwyczaj takie castingi do serialu czy filmu trwają, mają 3 etapy, maksymalnie 4, a u nas tych etapów było więcej niż 10. My tam przychodziliśmy po 11, 12, 13 razy. Właśnie tak jak mówi Dawid, po to, żeby po prostu sprawdzić tę energię, każdy z każdym i później jeszcze w grupie. Ale ja pamiętam pierwsze spotkanie, bo Dawid, nie, widzę, że nie pamiętasz, ale ja pierwszy raz, jak przyszłam, to miałam przygotować rolę Pauli. I zagrałam tę scenę i zagrałam ją tylko raz. Zostałam wyproszona z sali. Potem wyszła Nadia i powiedziała, wiesz, naucz się szybko Moniki. Zaraz wejdziesz i zagrasz scenę Moniki. A ja się wtedy tak przestraszyłam, no bo jednak zawsze lepiej się przygotować w domu na spokojnie na taki casting, a nie na korytarzu. No ale szybko przyswoiłam jakoś ten tekst. Weszłam do sali i zagrałam Monikę. No i tak zagrałam, że Dawid się mnie zakochał. Dokładnie. A wspomniała Nadia, to jest Nadia Lebik, reżyserka castingu naszego serialu. Wspaniała osoba. Czyli miała dobrą intuicję, żeby zaproponować inną postać Katarzynie Gałązce i ta postać, zdaje się, że z nią została. Tak. Później już przez wszystkie kolejne etapy grałam Monikę. W zasadzie już na poziomie tych castingów mogłam pracować nad tą rolą, bo graliśmy dużo różnych wersji z różnymi bohaterami. Mogłam się tam już spotkać, więc ta Monika już się we mnie rodziła gdzieś wtedy. Tak, ze wszystkimi kandydatkami na Alicję i na Michałów. To był bardzo długi casting. Chociaż właśnie w sumie nie był długi, on trwał 2 miesiące, ale był bardzo intensywny. I ty powiedziałaś, że są 4 etapy castingów. Mi się wydaje, że u nas był 1 etap, ale bardzo czasochłonny. 10-11 spotkań takich etapów to jest też specyficzne rzeczywiście wyzwanie, bo tak chyba no nie ma, no już teraz jest, skoro się wydarzyło tak pierwszy raz, prawdopodobnie może ktoś się o tym nie opowiadał, ale nie sądzę. Myślę, że każdy by opowiadał o takiej liczbie tych prób i tego rodzaju castingu. Efekt wydaje się, że dobry, bo taka ekipa wydaje się być zgrana i każdy rzeczywiście ma coś, co łączy go z pozostałymi, jednocześnie coś, co go odróżnia. Dla pana jako reżysera, no to też było bardzo duże takie logistyczne, organizacyjnie, intelektualnie duże wyzwanie, bo też trzeba przecież te konfiguracje gdzieś zapamiętać, iść jakimś kluczem. Oczywiście reżyserka castingu zawsze pomaga, ale też później to wszystko spływa gdzieś na ramiona reżysera. Też domyślam się, że każde nowe spotkanie z artystą, który przychodzi, proponuje siebie w danej roli, też może zmienić pomysł na coś. Może się okazać, podobał mi się bardzo ten człowiek w tej roli, ale jednak ta osoba mi się podoba jeszcze bardziej i nie pasuje do tego człowieka, więc no cóż, były takie sytuacje? Były takie sytuacje przy naszym serialu, ale też nie tylko przy serialu. Ja jak pracowałem przy castingu, bardzo często jednak pracuję tak, że przychodzi aktor i ma swoją energię i ja poprzez energię dobieram pod bohatera. Najpierw idę kluczem wizualnym, a później jednak energia mówi dużo więcej o człowieku. I w ten sposób prawdopodobnie właśnie Nadia wyszła do Kasi wtedy, ponieważ jak Kasia przyszła i wniosła swoją energię, to ja od razu poczułem, że to nie jest energia Pauli, a jest to bardzo fajna dziewczyna, widać, że potrafi grać, jest w tym bardzo dobra, więc zakończmy spotkanie z o Pauli i niech Kasia się nauczy Moniki i do nas wróci. Więc jednak energia aktorska to jest bardzo ważna rzecz, dlatego ja nie lubię szukać aktorów po zdjęciach, bo często jednak reżyserzy castingu i reżyserki najpierw wysyłają zdjęcia i mówią, o, ta jest brunetką, tak jak jest w scenariuszu, ma niebieskie oczy, a ta jest blondynką, to będzie Alicją, powiedzmy, bo tak jest w scenariuszu, ale ja lubię po prostu od rana do nocy siedzieć na tych castingach i każdego poznać, zobaczyć, co mówi, jak mówi, jaką ma energię, jakim jest człowiekiem też i później się zastanawiać, czy ten człowiek ma elementy wspólne z moim bohaterem lub bohaterką, ponieważ też wierzę w to, że jednak aktorzy przenoszą swoje doświadczenia i swoje cechy na cechy tych postaci, które są na papierze, a żeby to nie było tylko na papierze, a jednak było postacią filmową, serialową, to ten aktor musi wnieść dużo swojego. Ta reżyserka castingu nie miała z panem łatwo. Nie miała, pozdrawiam. Wspominać będzie długo tę pracę, albo się okaże, że to już jest taka właściwa norma, może tak należy robić, kto wie. Wydaje mi się, że to nie jest normą, dlatego też bardzo często, ja lubię tak ponarzekać, więc sobie będę narzekał. Dobrze, teraz, proszę ponarzekać. Dlatego też bardzo często wydaje mi się, że w polskich produkcjach mamy cały czas te same nazwiska, te same osoby. Też bardzo często Magda Cielska zawsze gra te same postaci. Bardzo rzadko ktoś daje inną propozycję. Maja Ostaszewska zawsze jest Mają Ostaszewską i tak dalej, ponieważ reżyser przychodzi na casting, reżyser castingu daje tę postać, bo już ją zobaczył i od 5 lat już ją widzimy, nazwisko, producenci ją chcą. My tutaj jednak szliśmy nie kluczem nazwiska, chcieliśmy odkrywać twarze, chcieliśmy mieć nowych aktorów, świeżych aktorów, więc dlatego to też było takie bardzo skomplikowane. To bardzo dobrze, dlatego że tym sposobem można odkryć ciekawych nowych twórców i dać interesującą propozycję, bo też przecież żyjemy teraz w takich czasach, gdzie oczywiście idzie się zobaczyć jakiegoś aktora w jakiejś roli, ale z reguły jak ta rola też coś wnosi też nowego często, no bo jeżeli to jest wciąż to samo, to poniekąd nie jest to jakimś wielkim przeżyciem. Natomiast oglądamy też historię. Trochę też jest tak, że współczesne platformy, na których możemy oglądać przeróżne seriale, nas już przyzwyczaiły do tego, że my lubimy dobre historie, lubimy różne historie i lubimy różne postaci i to, żeby aktorzy je odegrali dobrze, wcale nie wiążemy z tym, że oni muszą być znani. Często to jest, myślę, że dla młodego, zwłaszcza odbiorcy, naprawdę bez znaczenia. To jest absolutnie wtórna sprawa, co daje możliwość młodym aktorom wejść na rynek. No dobrze, pani Katarzyno, jak ta sytuacja z tymi kolegami, którzy pojawili się na planie, gdzieś te 11 spotkań, zwłaszcza te ostatnie, gdzie już byliście w grupie, były jakieś trudne dla pani sytuacje, takie zawodowe, które trzeba było przejść jako przecież no, bardzo młoda, zresztą jak pozostali, młoda osoba. Jeśli chodzi o ekipę, z którą pracowałam, czyli moich wspaniałych kolegów, to każda trudna chwila razem z nimi okazywała się wspaniałym, cennym doświadczeniem, bo wydaje mi się, że od początku tej drogi już na castingach i później na pierwszych zdjęciach próbnych, później już na planie, cały czas się bardzo wspieraliśmy i byliśmy dla siebie ogromną podporą. Po prostu graliśmy w jednej drużynie. Ja pamiętam takie spotkanie, właśnie jeden z ostatnich castingów, w zasadzie już takie próby kamerowe. Miałam właśnie wtedy pierwszy raz spotkanie z Helą Englert, która już wtedy castingowała się do roli Ali. Ja byłam oczywiście na Monikę i pamiętam, że obie tak się stresowałyśmy, bo to było takie pierwsze spotkanie, jak to nazwać, Dawid, w Panavision, czyli to jest tak. No to jest takie miejsce, skąd się wypożycza sprzęt kamerowy i gdzie można po prostu właśnie wykonać takie próby kamerowe, czyli przyjeżdżają aktorzy, reżyser, operator i sprawdza się różne obiektywy, światło, było mniej więcej, żeby ustalić sobie jakiś język filmu, tak w skrócie. Techniczna sala prób. Tak. I, no i wtedy też są potrzebni aktorzy, więc przyjechałam ja z Helą, no i tak się stresowałyśmy, bo to już były, powiedzmy, taki, to był taki zaawansowany etap, więc prawdopodobieństwo, że będziemy wybrane, było bardzo duże i też bardzo się stresowałyśmy, chciałyśmy dobrze wypaść. I ja tak Heli wtedy jeszcze nie znałam za dobrze, a wręcz znałam ją kiedyś z jakiegoś, powiedzmy, jednego dnia zdjęciowego wspólnego, kiedyś gdzieś w jakimś serialu. I pamiętam, że nie miałam o niej za dobrego zdania, mimo że tak naprawdę w ogóle jej nie znałam, ale no czasem mamy jakieś takie pierwsze wrażenie, które po prostu... W świecie artystycznym pierwsze wrażenie jest dosyć fundamentalne, tak. I łatki są przylepiane. Na szczęście się też długo nie trzymają. Więc chyba. Tym bardziej się stresowałam, co to będzie za spotkanie z tą Helą, nieznaną mi do tej pory. I pamiętam, że Hela w pewnym momencie się zapytała, czy może się do mnie przytulić. I po prostu, że tak powiem, padłyśmy sobie w ramiona jeszcze przed rozpoczęciem sceny. I pamiętam, że po prostu wtedy poczułam, że to będzie na pewno dobre spotkanie, że od tej dziewczyny płynie tak dobra energia, taka chęć współpracy, że naprawdę mam ogromną nadzieję, że razem będziemy mogły grać te postaci. I tak też się stało. I to spotkanie jest po prostu takim trochę symbolem tego, jak nam się współpracowało później. To też jest taka wskazówka chyba, co zrobić, żeby się dobrze razem czuć na planie czy na scenie, bo to jest chyba danie sobie tego przyzwolenia na to, żeby być sobą i to poczucie bezpieczeństwa, które jest fundamentalne dla twórców. Czyli jestem z tobą też dla ciebie. Ważne jest dla mnie, że ty też dobrze zagrasz. Tak, ale to, co to spotkanie, o którym ty mówisz, właśnie wcześniej opowiedziałem o tym, że my łączyliśmy tych aktorów, ale ja pamiętam właśnie pierwsze spotkanie z Kasią i ta Kasia jako Monika była bardzo z nami od początku, ponieważ Monika, Michał, bohaterowie naszego serialu, oni byli bardzo charakterystyczni, to znaczy na tym polega nasz serial, że ci bohaterowie są bardzo charakterystyczni, trochę jak z komiksu. Po prostu patrzysz na nich i od razu wszystko wiesz. Tym też się charakteryzuje teen drama, moim zdaniem, że masz bohaterów jak z komiksu. Ale Alicja trochę była bardziej skomplikowaną postacią, o wiele bardziej. Ona też się z odcinka na odcinek zmieniała. Ona jest inna w pierwszym, w drugim, w trzecim, w czwartym odcinku. I my mieliśmy bardzo wielki problem ze znalezieniem Alicji. To był super dla nas wielki problem. W piątym i szóstym też, drodzy państwo. W piątym i szóstym też. Bo to musiała być po prostu aktorka, która ma wielką charyzmę, ma super spojrzenie, tajemnicze. Jakby jest bardzo silna, jednocześnie bardzo słaba, bo tam jest tyle rzeczy było do zagrania, to wszystko tak szybko szło, że myśmy bardzo długo szukali Alicji, a Hela była castingowana na Paulę i myśmy myśleli, że ona będzie Paulą, ale w pewnym momencie nas olśniło, też aktorzy, już zaczął się sezon, gdzie się dużo gra, aktorzy już nie mieli tyle czasu na te nasze castingi od rana do nocy. I myśmy robili z operatorem Mikołajem Sygudą próby kamerowe w Pana Wirze, sprawdzaliśmy technicznie naszą kamerę, jakie obiektywy, jaką kamerę na 100%, jak to się zachowuje. I wtedy powiedzieliśmy, słuchajcie, dziewczyny, na samym końcu to my was nie sprawdziliśmy. Nie sprawdziliśmy Moniki, Alicji, Kasi z Heleną, więc musicie przyjechać na te próby kamerowe. No i, ale tak na dobrą sprawę myśmy już wiedzieli, że one na pewno ze sobą zadziałają, to są te aktorki, które zagrają, ale oczywiście nikomu jeszcze nie potwierdziliśmy tego, bo ponieważ ja na samym końcu chciałem jeszcze sprawdzić, czy one naprawdę ze sobą świetnie zagrają. No i one przyjechały, zagrały super i to już dla nas było wszystko jasne. I dlatego ten casting, wasze spotkanie było nietypowe, ponieważ się odbywało na samym końcu Warszawy, w Pana Wirze, między jakimiś półkami, gdzie są kamery i obiektywy i to nie był typowy casting. To może tak należy robić castingi nietypowo. Drodzy państwo, do rozmowy wrócimy za chwilę. But I eat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem te nocne śmiechy, drodzy Państwo, to są nasi goście, twórcy serialu Bring Back Alice, pan Dawid Nikel i pani Katarzyna Gałązka, czyli reżyser i aktorka, która odgrywa postać Moniki Lenart. Trochę już wiemy o tym nieoczywistym castingu, specyficznym castingu, ale który wydaje się być wskazówką, być może podpowiedzią dla innych twórców seriali, że to chyba jest dobra droga, czyli otworzyć się na to, co proponują inni, słuchać, szukać tego klucza do tej nowej grupy, bo to wtedy jest interesującą propozycją dla odbiorcy. Jest to jakąś rozmową z odbiorcą, nie narzucaniem mu swojej treści do końca, tylko jednak scenariusz. Ponieważ wiadomo poniekąd, że jest to taki rodzaj serialu, który ma pewien schemat. No, te seriale amerykańskie kierowane do młodych ludzi wytworzyły pewnego rodzaju matrycę twórczą. To co w takim razie ten etap, jak wyglądał ten etap przygotowywania i scenariusza i całej tej konstrukcji jeszcze, zanim państwo weszliście na plan, oczywiście po stronie pana jako reżysera, produkcji, scenarzystów. Po jakie żeście sięgnęli inspiracje, mówiąc krótko, zacznijmy od tego. Jak po jakie sięgnęliśmy inspiracje, czyli dla mnie inspiracją, bo też to jest bardzo ważne, to nie jest autorski serial, to nie jest tak, że moje inspiracje były wiodącymi inspiracjami i to jest mój tekst, jakby to jest bardzo skomplikowane. Ten nasz scenariusz ma trzech twórców, Miłosz Sakowski, Kubawski i Caleb Bronson. Gdy zostałem zatrudniony, pewne inspiracje zostały mi pokazane. Ja oczywiście je zobaczyłem po przeczytaniu. Moimi inspiracjami były seriale, które ja oglądałem będąc nastolatkiem. Teenage dramy, czyli to była Plotkara, to był film Wredne dziewczyny, jakby Beverly Hills. To było w mojej głowie. Inspiracje to były high schoolowe historie, których ja uważam, że mamy bardzo mało w Polsce. Chyba w ogóle nie mamy tak naprawdę takich. Tak, no więc wydaje mi się, że dla ludzi może to być szokujące, że nagle widzą cheerleaderki w polskim serialu. Ja to rozumiem, aczkolwiek uspokajam ludzi, czy liderki w Polsce też istnieją. Te dziewczyny to były dziewczyny z Olsztyna, wspaniałe dziewczyny, które przyjechały na plan do Warszawy, też robiliśmy próby z Kasią, jeździliśmy do Olsztyna. To jest też pytanie, czego się oczekuje od serialu, bo mam takie wrażenie, że kiedy powstaje u nas jakiś pewnego rodzaju pierwszy typ czegoś, albo pierwszy film dotyczący czegoś, nawiązujący do czegoś, czego wszyscy oczekują już od dawna, to wtedy chciałoby się, żeby w tym jednym było wszystko. A to tak nie jest. Każdy twórca ma prawo wziąć swój wycinek rzeczywistości i taką ją pokazać, tak skompilować całość. No jeżeli mamy ten rodzaj serialu, kierowanego jednak do bardzo młodego odbiorcy, no to też mamy prawo wziąć tę część rzeczywistości, która jest, no też ją połączyć w sposób dowolny poniekąd, żeby przenieść się trochę w taką rzeczywistość, którą bardzo często lubią oglądać albo sobie gdzieś tworzą też w wirtualnym świecie młodzi ludzie, bo to chyba tak trochę jest. To co prezentują na portalach społecznościowych, co chcieliby ten świat, w którym lubią się poruszać. Niekoniecznie przecież jest światem, który odzwierciedla na przykład trudy codzienności, rzeczywistości mieszkaniowej i innej. To jest taki świat trochę bardziej kolorowy, trochę droższy też, bo rzeczywiście współcześnie, powszechnie tak nastolatki raczej nie funkcjonują, ale część nastolatków tak. Wydaje mi się, że świat, który pokazujemy, jest na pewno dużo bardziej jaskrawy, te kolory są żywsze, postacie są wyraźniejsze i wszystko jest dużo bardziej i wszystkiego jest dużo więcej, ale ja uważam, że problemy, z którymi spotykają się nasi bohaterowie, są bardzo uniwersalne, bo moim zdaniem ten serial w dużej mierze opowiada o poszukiwaniu tożsamości, o budowaniu własnej tożsamości, często o samotności w grupie, o samotności wśród przyjaciół, o samotności w relacji z rodzicami. Myślę, że w trakcie dorastania każdy się z tym zmaga i myślę, że nasi bohaterowie też spotykają się z takimi problemami. To są uniwersalne problemy młodych ludzi. Natomiast nasz serial nie jest dramatem społecznym. Oczywiście tam zestawiamy ze sobą dwa światy, świat bogatych, jest też Tomek, który jest reprezentantem świata biedniejszego, jest też Patryk, który się okazuje, że też jest z innego świata, nie jest z tego bogatego, więc wydaje mi się, że w tym gatunku, który na pierwszy rzut oka jest właśnie typową teen dramą o bogatych ludziach, którzy biorą narkotyki, to się zaczyna zmieniać, ponieważ tak wcale nie jest. Tam jest dużo więcej problemów, o których my opowiadamy, ale wciąż to nie jest dramat społeczny. To jest serial rozrywkowy, teen drama z tajemnicą, mystery, z pewną przygodą, którą my tutaj proponujemy. Ja uważam, że w tym świecie jest bardzo dużo kontrastów, ale też w naszych bohaterach jest bardzo dużo kontrastów, bo właśnie tak jak wspomniał Dawid, my z każdym odcinkiem odkrywamy jakieś nowe strony i nowe cechy naszych bohaterów i oni na początku wydają się nam bardzo zero-jedynkowi, szczególnie te postacie właśnie jak Monika czy Michał, że to są takie po prostu typy, które mamy już utarte w głowach z poprzednich jakichś amerykańskich produkcji, ale w miarę tego, jak się rozwija fabuła i mijają kolejne odcinki, to zaczynamy dostrzegać w nich prawdziwych ludzi z prawdziwymi emocjami. I zachęcam wszystkich widzów do tego, żeby dotrwali do ostatniego odcinka, bo przekonają się, że to są naprawdę bardzo wrażliwi młodzi ludzie. To też chyba nie trzeba dotrwać do ostatniego odcinka, bo każdy odcinek, jak się kończy, to zapowiada coś interesującego. No też tak to jest skonstruowane. Oczywiście, drodzy Państwo, my nie mówimy, że to ten rodzaj serialu może być hiperinteresujący dla kogoś, kto ma, nie wiem, 50+, ale może, kto wie, mnie się podobało. Jak nie mam 50+, ale drodzy Państwo, to zatrzymajmy się na chwilę na tych typach, o których Pan wspomniał, trochę takich komiksowych, bo to jest interesujące przy takiej konstrukcji, kiedy zaczynamy jeszcze, no już dobrze, już jest ten casting, już wiemy, jest ta energia, mamy gdzieś to spisane w jakimś Excelu bądź nie, no bo to też jest przecież żywa materia, przychodzą aktorzy i mogą trochę powywracać te postaci, które wcześniej były jednak w scenariuszu na papierze, jakby nie patrzeć. Ale ten pierwszy moment, te typy. Mamy coś, czego my przecież nie widzimy jako odbiorcy, czyli jest sobie taki schemat, mamy Alicja, taka, już nieważny wygląd, chodzi o te cechy. Tomek, taki, Monika, taka, Paula i tak dalej. Jakie to były typy? Czym one się różniły na samym początku, zanim jeszcze wzięli w ręce te postacie aktorzy? Dla mnie oni się różnili przede wszystkim bardzo mocno energią. Każdy z nich ma bardzo różną energię. No to właśnie jaką? Na przykład, kiedy mamy taką postać jak Alicja Stec, mamy postać Tomka Bieleckiego, mamy postać Pauli Czapskiej, jest oczywiście Michał Czapski, no i na przykład każda z tych postaci, jaką ma energię? Tą fundamentalną, pierwszą, papierową jeszcze. Tak, no to Michał jest w sumie bananowym chłopakiem, Patryk jest bardzo bezczelnym, szybkim, ja tak lubię określać ludzi, bezczelny, szybki chłopak. Witalik ma super tajemnicę, chowa się za niebieskimi włosami. Monika jest szarą myszką. Paula jest, w sumie to jest głupie słowo, ale alternatywką powiedzmy. Tomek jest typowym dresem z osiedla. To były takie hasła, które myśmy zawsze mówili obok tych bohaterów. Rozumiem. Alicja? No i Alicja tutaj był największy problem. Musieliście mieć w kilku zdaniach tam... Alicja jest pełna kontrastów. Inteligentna influencerka, która jest bardzo tajemnicza. Dobrze. To były takie hasło. Zawsze jak mówimy influencerka, mówimy tiktokerka, youtuberka, to jednak ludzie mają złe skojarzenia. Tak mówię bardzo ogólnie, że ludzie nie lubią tych zawodów. To nie jest zawód, nie wiem, czy mogę, no to jest zawód. I ludzie mają rzeczy takie bardzo często, że nie szanują influencerów. Zresztą był też jakiś kiedyś ranking, artyści też są dosyć nisko. Ale może i nisko, nie nisko, ale influencerzy z jakiegoś powodu tak się nazywają, bo mają wpływ na innych. Trudno się mówi. Myśmy chcieli, żeby ona była inteligentna i żeby miała dobry wpływ na ludzi. Co jest istotne w tym, co takim, oczywiście to jest moje wrażenie, moje spostrzeżenie niekoniecznie trafne, ale w tym opisie tych kilku postaci jedynie właściwie Alicja nie jest opisana pod kątem wyglądu. Bo kiedy mówimy dres, kiedy mówimy alternatywka, kiedy mówimy no, bananowy chłopak, no to tak naprawdę widzimy postać ubraną w coś. Trochę, przede wszystkim. Natomiast kiedy mam inteligentna, tajemnicza. To już nie wiemy właściwie, w co ona będzie ubrana. To już właściwie może być we wszystko ubrana tak naprawdę. Jest to absolutnie dowolne i może być też z dowolnego jakby pułapu społecznego, jeśli chodzi o finanse, o ten standard też. Natomiast tam już wiemy, że nie. Między bananowym chłopakiem a w cudzysłowie typowym dresem z osiedla, no to już wiemy, że jest tam różnica iluś tam tych przecinków na koncie. Dokładnie. Więc no to też jest istotne, na co jest postawiony akcent w tym kreowaniu bohaterów na papierze. A potem przychodzą aktorzy. No i zaczyna się. Przecież no nagle okazuje się, że tu jest taka propozycja, tutaj aż jakiś taki błysk w oczach, no już to się nie da, tak? To już zaczyna się dziać. Co wtedy? No właśnie, bo tutaj Dawid, jak opisywałeś teraz wszystkich, to powiedziałeś Monika szara myszka. Myślę, że jak patrzymy na Monikę w serialu, to na pierwszy rzut oka to jest przeciwieństwo szarej myszki, bo Monika jest obsypana złotymi dodatkami, ma świetliste blond włosy i nie żałuje sobie rozświetlacza na twarzy. Ale właśnie tutaj ta szara myszka wydaje mi się dotyczy bardziej jej stanu psychicznego, no bo jak można zauważyć, Monika bardzo cierpi z tego powodu, że jest zawsze i była zawsze w cieniu Alicji, więc jeżeli u mnie, jeżeli chodzi o różnicę, jeśli chodzi o moją postać, tej pierwotnej energii, o której mówi Dawid i tej, którą widać na ekranie, no to to, co jest na ekranie, jakby, czyli ta pierwotna energia w połączeniu z moją osobowością chyba dały taki efekt, że ta postać jest bardziej wielowymiarowa, bo gramy na dwa. To jest szara myszka, która udaje przed całym światem i przed samą sobą, że wcale tak nie jest i że jest bardzo pewna siebie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo powierzchowne i niestety w środku to jest bardzo krucha osoba. Dokładnie. Krucha, ale też taka, no to trochę strach się bać, jak taka osoba jest gdzieś tu, gdzieś za plecami, bo to różnie bywa z takimi postaciami. Cicha woda, brzegir wie. Tak. I nawet sama o tym nie wie czasami, a potem okazuje się, że to jest zupełnie inny człowiek poniekąd. No cóż, też tak się buduje chyba ciekawe postaci. Czyż nie? Kasia w sumie bardzo mądrze powiedziała, że jak przychodzą aktorzy, to oni dodają wielowymiarowości tym postaciom, ponieważ tak jak określiłem tego na przykład Michała, że jest bananowym chłopakiem z dobrego domu, znaczy z bogatego domu, gdzie jeździ się bardzo drogim Mercedesem. I oczywiście wszyscy mieliśmy w głowie super wysportowanego wielkiego chłopaka, który wręcz jest ideałem. Ale jakoś przyszedł Marcel i urzekła mnie w nim jego trochę bezczelność, trochę jakieś zagubienie, że ten Michał właśnie, on nie jest taki super wielkim, przystojnym chłopakiem, dobrze zbudowanym, wysportowanym. To jest jednak, oni wszyscy, nasi bohaterowie, oni tworzą maski i się zasłaniają za tymi maskami, ponieważ w głębi są super pogubionymi ludźmi. Mhm. I my tego pogubienia szukaliśmy też w aktorach. Ja się nie mówię, że Kasia Gołąska jest pogubiona, czy Marcel Opaliński, ale... żeby była ta rysa. Ta rysa była ta rysa, która dociśnie te papierowe, tych papierowych bohaterów. I nada właśnie trójwymiarowości tym kliszom, o których cały czas opowiadamy. Bardzo trudno zrobić właśnie coś takiego z wypadku produkcji, która ma pewnego rodzaju oczywiste schematy, jest pewnego rodzaju matrycą. To jest nawiązanie do tego, o czym wspomniałam wcześniej, że no już to głównie jednak platformy streamingowe przyzwyczaiły już na te produkcje, głównie amerykańskie, do pewnych standardów, do pewnych schematów, no i to odniesienie komiksowe, o którym pan wspomniał, i jak to zrobić, żeby to jednak były żywe postacie i ciekawa historia. No już trzeba ten rys ludzki znaleźć i to jest trudne, ale wydaje się, że udało się państwu to zrobić. Jest to szalenie trudne. Więc ta intensywna praca związana też z doborem i później z byciem ze sobą, z tym przytulaniem się w razie czego, tym dawaniem sobie tego poczucia bezpieczeństwa, tak, tej troski o siebie w tej przygodzie, no jest dobrą drogą. Czyli jednak z dobrych owoców jest dobra sałatka, drodzy państwo. Do rozmowy wrócimy za chwilę. rzeźwy świt. Obmyślasz każdy Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.